پر جب عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے اس کو مزید علم عطا فرماتا ہے جو کہ اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے، کہیں اور سے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، کہیں اور سے وہ پا نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے آپ سلف کے اقوال دیکھیں، ان اقوال میں آپ کو ملے گا کہ یہ لوگ کیسی گہری سطح پر جینے والے تھے، ان کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی کہ ایک جملے میں زندگی کے ایسے بڑے بڑے حقیقتیں، ایسے بڑے بڑے حقائق بیان کر دیتے ہیں کہ ہم کو اس کو سمجھانے کے لیے بہت وقت لگتا ہے۔ اسی لیے علماء نے حکمت کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ بہت گہری بات بہت کم الفاظ میں کہی جائے، یہ بھی حکمت کی علامت ہے کہ اس آدمی کو حکمت ملی ہے، کہ الفاظ کی قلت اور معنی کا گہرا پن جب دونوں جمع ہو جائیں تو واقعی یہ حکمت کی بات ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو سمجھانے میں بعض اوقات علماء دس دس اور پندرہ پندرہ صفحے خرچ کرتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات کو آپ دیکھیں علماء نے کتنا سمجھایا ہے، چونتیس چونتیس صفحے تک اس حدیث کو سمجھایا ہے۔ تو آپ یعنی قرآن و سنت کے علوم کو سیکھنا سمجھنا یہ خود دنیا میں ایک نعمت ہے، یہ لذت آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے۔ اسی لیے بہت سارے یعنی اقوال علماء کے ہم کو ملتے ہیں زندگی کے بارے میں، جس میں بہت اہم اور عمدہ باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے اگلے دروس میں بھی، ایک بہت عمدہ کتاب ہے العدب یعنی المورد العدب المعین فی آثار التابعین، جس میں تابعین اور سلف کے جو اقوال ہیں یہ سب ایک جگہ جمع کیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ میں اگلے دروس میں بھی جب بھی موقع ملے گا وہ اقوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کی اس گفتگو میں ابن القیم رحمہ اللہ، جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور خاص شاگرد ہیں، جنہوں نے تزکیہ نفس سے متعلق بہت ہی عمدہ کتابیں لکھی ہیں اور اس بارے میں قرآن و سنت کو اپنا امام بناتے ہوئے انہوں نے سارے نفس کی اصلاح اور تزکیہ کے اعتبار سے بہت سارے اصول اور بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، ان کے اقوال میں سے کچھ اقوال میں ذکر کروں گا، اس لیے کہ میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، دو چار اقوال میں بیان کروں گا، اس لیے کہ آج الحمدللہ آج ہمارے یہاں مجلس میں دو دو مقرر موجود ہیں، تو یعنی ان کے لیے بھی میں وقت باقی رکھوں گا۔ تو اختصارا میں کچھ باتیں بیان کرتا ہوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہتے ہیں، قیمت المرء ہمته ومطلبه، قیمت المرء ہمته ومطلبه، کہتے ہیں آدمی کی قیمت اس کے ارادے کی قوت اور اس کے مقصود سے طے ہوتی ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اب دیکھیے اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا بولے، وہ آج میں نے کیا بولے، کچھ بھی نہیں بولے، اتنا چھوٹا۔ زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کے اعمال کا رخ طے کرتی ہیں اور آدمی کے مقاصد میں اس کو کامیاب کرتی ہیں۔ ایک آدمی سے پوچھا جائے کیا چاہیے، اب بچے کو اپنے پوچھیں بولے گا کیا چاہیے، سب سے اچھا کیا چاہیے، بولے گا مجھ کو ایک چاکلیٹ چاہیے، اس کی سوچ اتنی ہے۔ کوئی فقیر ہے جو کسی درگاہ کی سیڑھی پر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے پوچھیں کیا چاہیے، بولے گا پچاس پیسے چاہیے، ایک روپیہ چاہیے، دو روپیہ چاہیے۔ ہر آدمی کا ایک مقصود ہوتا ہے، اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس کے معیار کو، اس کے لیول کو طے کرتا ہے۔ آدمی کا ویلیو کیا ہے، آدمی کا لیول کیا ہے، اس کی ہائٹ کیا ہے، آدمی کا قد، اس کا لیول اس کے مقصد سے طے ہوتا ہے، بلکہ اس کے مقصد سے اس کی زندگی کا رخ طے ہوتا ہے۔ اس کا کردار نکھرتا ہے یا بگڑتا ہے اس کے مقصد کی وجہ سے۔ تو ایک آدمی کی زندگی، اس کی زندگی میں اس کے مقصد کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ آدمی کیا چاہتا ہے، اس کو کیا چاہیے، جو اس کی چاہت ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا منتہا، اس کی طلب کا آخری سرا، کیا چاہیے تیرے کو، جس لیول کا وہ، اس کا آدمی کا قد ہوتا ہے، جس لیول کی اس کی اونچائی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے اسی کے اعتبار سے اس کا مقصود ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کا کیا مقصد ہے زندگی میں، جو مقصد اس کا ہے وہی اس کی ویلیو ہے. اس پر اگر ٹیگ لگایا جائے اس کا کیا ریٹ ہے, اس کا کیا بھاؤ ہے مارکیٹ میں, اللہ کے مارکیٹ میں اس کا بھاؤ کیا ہے, اللہ کے یہاں اس کی قیمت کیا ہے, اللہ کے یہاں ترازو میں اس کا وزن کتنا ہے, یہ معلوم ہوتا ہے, یہ دیکھا جائے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ وزن کس کا ہے. اللہ کے یہاں وزن اگر کسی کا طے کرنا ہو کہ اس کا کتنا وزن ہے, یہ معلوم ہوگا جب یہ دیکھا جائے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری اور قیمتی چیز کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے دل میں چار کوڑیاں چار روپے ان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں, کسی کے نزدیک عہدہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے, کسی کے نزدیک دنیا میں شہرت مقصود ہوتی ہے, اس کا مقصد وہ ہوتا ہے, کسی کے نزدیک دنیا کے مال و متاع اس کا مقصد ہوتا ہے, یہ مل جائے تو بس, چار پیسے مل جائے تو بس, عہدہ مل جائے تو بس, نام ہو جائے تو بس, دنیا میں فلاں چیز مل جائے تو بس, سب سے زیادہ اس کو یہ چاہیے. لیکن واقعی انسان کا مقصد کیا ہے یہ اس کی ویلیو طے کرتا ہے. سب سے قیمتی آدمی وہ ہے جس کا مقصود اللہ ہو, سب سے قیمتی وہ ہے جس کا مقصود اللہ تعالی ہو, آخرت کی کامیابی ہو. جو اللہ سے کم پر راضی ہو گیا وہ بے قیمت ہے, کیونکہ اس کو موقع تھا, وہ سب سے اعلیٰ سب بحسم ربک الاعلیٰ, اس کو موقع تھا, اس کو چوائس تھی, اس کو کسی نے منع نہیں کیا تھا, وہ سب سے بڑے کی چاہت رکھ کے اپنے کو بڑا بنا سکتا تھا اللہ کے ہاں, لیکن اس نے کیا کیا, وہ بڑے کے بجائے چھوٹے پر راضی ہوا, اپنی چوائس سے اس نے چھوٹا ہونا قبول کر لیا. محروم آدمی اپنی چوائس سے ہوتا ہے, اس کو زبردستی اللہ کبھی محروم نہیں کرتا ہے, کیونکہ آدمی چاہ سکتا تھا کہ میرا مقصد اللہ ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نیک بندے کیسے ہیں جو اگر کسی مسکین کو, کسی یتیم کو, کسی غریب کو, کسی کو بھی, کسی قیدی کو کھلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تم کو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اللہ کے چہرے کی خاطر تم کو ہم کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء, ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے. ولا شکورا, ہم کو شکریہ بھی نہیں چاہیے, نہ بدلے میں کچھ چاہیے, نہ قولی سطح پر ہم کو شکر گزاری چاہیے, ہم صرف اللہ کے لیے. جس کا مقصود صرف اللہ ہو, اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. دوسری چیز, پہلی چیز ہوئی یہ, کیا چیز ہوئی کہ آدمی مقصود کس کو بناتا ہے. دوسری چیز ہمت, ارادہ, ول پاور جس کو ہم کہتے ہیں. بہت سارے لوگ طے کرتے ہیں چلو اپنے کو جنت میں جانے کا ہے, جنت میں اللہ کا دیدار بھی ہوگا, جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی, وہاں پر صالحین کی رفاقت بھی ملے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے بھی ملے گا, ٹھیک ہے, مقصد اچھا بنا, اعلیٰ ہے, لیکن اس کا ارادہ چار گھڑی کا ہوتا ہے. وہ چار, اس کا جب ایک جوش والا حال ہوتا ہے ایمان کا, عروج پر ایمان ہوتا ہے, سب بیان سنا, اب ختم, اب ولی اللہ بننا ہے, چار گھڑیاں ہوتی ہیں, اس میں وہ طے کرتا نہیں بس آج سے تو ایسا ہی. لیکن جیسے جیسے دوری اور دیری ہوتی ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں نا, دینی ماحول سے دوری اور بیان سے دیری, سارا معاملہ کیا ہوتا ہے, پھر ہم بھائی جیسے پہلے تھے ویسے, جمعہ گیا دین گیا. آدمی کا ارادے کی پختگی, اکثر انسان کامیاب ہوتے ہیں ان کے ارادے کے پختہ ہونے کی وجہ سے, اور اکثر انسان ناکام, بلکہ سبھی آپ کہیں تو بھی صحیح ہے, انسان کی اصل ناکامی کی جڑ ہوتی ہے اس کے ارادے کے کمزور ہونے کی وجہ سے. آپ بتائیے, لوگ ارادہ نہیں کرتے ہیں, دنیا بھر میں لوگ ہیں آج سے ایسا کرنے کا ہے, لیکن وہ ارادہ, اس ارادے پہ, اس گاڑی میں ارادے کی بار بیٹھ نہیں سکتے, اتر کے چھلانگ لگا لیتے ہیں, اس میں مضبوط ارادہ کر لیتا ہے آدمی, لیکن باقی رہ پاتا ہے وہ ارادہ نہیں. اس لیے بہت سارے لوگ ناکام ہوتے ہیں, کل سے نماز پڑھوں گا پڑھوں گا, گیا کل تو گیا, سب ارادہ, نماز ہی گئی, روزے رکھوں گا ایک دو رکھا, اس کے بعد ڈھیلا پڑ گیا, قرآن پڑھوں گا چار پارے پڑھ لیا ایک دن میں, اس کے بعد ڈھیلا پڑ گیا, شراب نہیں پیوں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، زنا نہیں کروں گا، فلانی چیز کروں گا، سود نہیں کھاؤں گا، چوری نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا، ارادہ کر لیا لیکن ارادہ پختہ نہیں ہے، پھر سے اسی یعنی اونچائی کی طرف جا کے واپس سے جب اوپر سے گرتا ہے تو بہت زور سے گرتا ہے، واپس سے اسی طرح سے زندگی گزارنے لگتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جو آدمی کو قیمتی بناتی ہیں، ایک اعلی مقصد کو چننا، دو اس مقصد کے چننے کے بعد مضبوط ارادے سے اس پر قائم رہنا۔ اور کیا چاہیے آپ کو بتائیے، جس آدمی کے پاس یہ دو چیزیں ہوں وہی آدمی اعلی انسان بن پاتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ یہ بہت بڑی، دیکھیے ایک جملے میں کیا بولتی ہے انہوں نے، بہت سوچنے کے بعد جب کچھ ملتا ہے آدمی بہت شارٹ میں بولتا ہے اس کو، لیکن جلدی ملا ہوا نہیں تو اس کو اپنے اس کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن جو واقعی حقیقت کو پایا ہوا ہو اس کو زیادہ الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے نہیں، وہ مختصراً بات کو سمجھا سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں قیمت المرء ہمته ومطلبه، آدمی کی قیمت اس کے ارادے اور اس کے مقصد سے طے ہوتی ہے، آدمی اتنا قیمتی ہوتا ہے جتنا مضبوط اس کا ارادہ ہوتا ہے، جتنا صحیح ارادہ اس کا ہوتا ہے اور جتنا اعلیٰ مقصد اس کا ہوتا ہے، آدمی کی ویلیو اس کے مقصد سے طے ہوتی ہے، یہ ان کا قول ہے ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ ایسے ہزاروں ہزاروں اقوال علماء کے ہیں، آپ بتائیں یہ اصل نعمت ہے، یہ لذت ہے، یہ لذت ہے، بریانی کھا لیا گئی ہو ختم ہو گئی، ہو ایک طرف سے داخل ہو گئی ایک طرف سے خارج ہو گئی، کیا ملا؟ تھوڑی دیر کی لذت، غذا کی لذت کہاں ہے؟ یہاں تک ہے بس، اس زبان تک ہے، اس کے آگے لذت میں پیٹ میں لذت لگتی ہے، حلق میں، بس زبان پہ آدمی غذا کی لذت کو، لباس آج نیا ہے کل پرانا ہو جائے گا، نوٹ آج جیب میں ہے کل دوسرے کی تجوری میں ہوں گے، دنیا کی ساری لذتیں ختم ہوگی، لیکن یہ جو سوچ کی لذت ہے، آدمی کی جو دل میں لذت ہوتی، جو علم کی لذت ہوتی ہے، جو فہم کی لذت ہوتی ہے، یہ جو لذت ہے یہ آدمی کی زندگی بھر ساتھ چلتی ہے، بلکہ اس کے لیے بہت سارے مواقع پر جہاں اس کا پاؤں پھسلنے والا ہوتا ہے اس کو بچا کے رکھتی ہے، بچا کے رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اے عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہمارے لیے آخرت، یہ موقع ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا، ہم ذلیل تھے، اللہ نے دین سے عزت دی، اور کسی چیز سے عزت چاہیں گے اللہ پھر سے ذلیل، یہ موقع ہوتا ہے، آدمی پھسل سکتا ہے، آدمی کے دل میں خیالات آ سکتے ہیں، باطل دل میں گھونسلہ بنا سکتا ہے، انڈے بھی دے گا پھر، لیکن آدمی اگر واقعی اس کی سوچ اعلیٰ ہو تو ایسے سارے آنے والے جتنے بھی خارج سے افکار ہوتے ہیں، غلط باتیں ہو سکتی ہیں، ان سے لڑنے کی طاقت اس میں ہوتی ہے، جب اس کی واقعی اس کے پاس علم ہو، واقعی اس کے پاس زندگی میں گہری سمجھ ہو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آدمی کو گمراہ ہونے سے بچاتی ہے۔ اور آگے آئیے، اپنی کتاب الفوائد میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَإِثَارُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ اِمَّا مِن فَسَادٍ فِي الْإِيمَانِ وَإِمَّا مِن فَسَادٍ فِي الْعَقْلِ، کہتے ہیں کہ ایک انسان کا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، ایک انسان کا دنیا کو آخرت سے زیادہ اہمیت دینا، یا تو ایمان کے بگاڑ کی وجہ سے ہے یا پھر عقل کے بگاڑ کی وجہ سے ہے۔ دو سطحیں ہیں فیصلے کرنے کی، ایک غیب پر ایمان، عالم الغیب کی خبر پر فیصلہ کرنا، عالم الغیب والشہادہ نے جو ہم کو خبر دی ہے اس کی بنیاد پر، اس پر یقین رکھتے ہوئے زندگی کے فیصلے کرنا۔ دوسری سطح ہے آدمی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرے، دونوں اعتبار سے دیکھا جائے، دونوں اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک آدمی جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے تو یہ آدمی کے ایمان اور آدمی کے عقل کے بگاڑ کی وجہ سے ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے، مثلا ایک آدمی دنیا کے لیے زندگی کھپا دے اپنی، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کے ایمان کے بگاڑ کی وجہ سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واقعی اس نے آخرت جو باقی رہنے والی ہے، جس میں اصل فیصلہ زندگی کا ہونے والا ہے، جس کو انبیاء نے ترجیح دینے کا حکم دیا ہے، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں کہا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے زیادہ بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آدمی آخرت کو زیادہ اہمیت دے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اسی کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ نہیں بھی ہے تب بھی عقل کا تقاضا ہے کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ وہ کوئی آدمی ہے ایسا جو دنیا میں اس کو موت کو نہیں مانتا ہو، کوئی آدمی ہے جو اس بات کو نہیں مانتا ہو کہ کتنا بھی کما لے کچھ بھی کر لے دنیا کی ساری نعمتیں چھوڑ کے دنیا سے جانا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے، آدمی کے ایمان اور اس کی عقل کا بگاڑ ہوتا ہے کہ وہ آدمی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ کم سے کم اتنی عقل آدمی کو ہونا چاہیے کہ وہ بڑے فائدے کو چھوٹے فائدے پر ترجیح دے، بڑے نقصان سے بچنے کی فکر چھوٹے نقصان سے زیادہ کرے۔ آپ بتائیے کسی کو چوائس دی جائے یا تو تمہاری گردن کٹے گی یا تو انگلی، کیا چنے گا؟ گردن۔ ایک آدمی کو موقع دیا جائے جوتے چھوڑو یا پھر جان بھی جائے گی، نکل جاؤ یہاں سے۔ ایک آدمی کسی بلڈنگ میں زلزلہ آ جائے اور اس کا 10,000 کا موبائل ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، لیکن ٹیبل کون سا ٹیبل؟ اندر کے روم کا، اور گھر ہلنے لگ گیا، کیا کرے گا؟ اندر جائے گا، سوچے گا بھائی باہر کے باہر ڈرائنگ ہال میں سے ہی بھاگو، کیوں؟ اندر گیا گھر گر گیا تو کیا ہو جائے گا؟ جان بھی چلی جائے گی۔ ایک آدمی اپنی جان بچانے کے لیے چیز کو کھونا پسند کرتا ہے۔ آپ بتائیے کہ زمین کے نیچے دبنا، پتھروں کے نیچے دبنا یہ سزا ہے، اور جہنم کی آگ میں جلنا ہے سزا نہیں ہے، یہ نقصان نہیں ہے، یہ ہلاکت نہیں، یہ بربادی نہیں۔ دنیا کے اندر ایک عقل مند آدمی ہے جو چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیتا ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ بتائیے وہ آدمی کتنا جاہل ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، وہ گناہوں کو اختیار کر رہا ہے جبکہ جانتا ہے یہ تھوڑی سی لذت ہمیشہ کی لذت سے محرومی کا سبب ہے، یہ چھوٹی سی لذت بہت بڑے عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک آدمی کی عقل کی خرابی، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو عقل نہیں ہے۔ اگر واقعی عقل ہوتی تو یہ آخرت کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے، یہ جہنم سے دنیا کی تکلیف کے مقابلے میں زیادہ ڈرتا ہے، یہ جنت کو دنیا کی راحت کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں فَإِثَارُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ایک آدمی کا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا اما من فساد فی الایمان، یا تو ایمان کے بگاڑ کی وجہ سے ہے، ایمان میں فساد کی وجہ سے ہے، یا پھر آدمی کی عقل ہی خراب ہو گئی ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں کہ زیادہ اچھا کیا ہے زیادہ برا کیا ہے، اس وجہ سے آدمی دنیا کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، دنیا چنتا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں اپنی کتاب مدارج السالکین میں فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني الإخلاص للمعبود فهذا تحقيق إياك نعبد۔ کہتے ہیں کہ إياك نعبد، قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں إياك نعبد وإياك نستعين، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایاک نعبد، یہ جو جملہ بندہ کہہ رہا ہے اپنی زبان سے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ دو چیزوں کا اہتمام نہ ہو۔ زبان سے تو بول رہا ہے ایاک نعبد، لیکن واقعی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ بندہ دو چیزیں نہ کرے، کیونکہ عبادت سے متعلق دو چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، جن کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں ایاک نعبد فلا یکون العبد متحققا بایاک نعبد الا باصلین عظیمین، بندہ دو بنیادی باتوں کا جب تک کہ حق ادا نہیں کرتا ہے، اہتمام نہیں کرتا ہے، اس نے ایاک نعبد کا حق ادا نہیں کیا. کیا ہے وہ دو چیزیں؟ کہتے احدہما متابعت الرسول. نمبر ایک, پہلی چیز جو لازم ہے ایاک نعبد کا حق ادا کرنے کے لیے, وہ رسول کی متابعت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. نمبر دو, والثانی الاخلاص للمعبود, معبود کے لیے اخلاص اختیار کرنا. کہتے ہیں فہذا تحقیق ایاک نعبد, کہتے ہیں یہ ایاک نعبد کا حق ادا کرنا ہے. دیکھیں عبادت, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, دو چیزیں اس میں لازم ہیں. ایک, تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی رضا کی خاطر. نماز پڑھ رہا ہے, آپ نے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, دجال سے زیادہ فتنہ بڑا, دجال سے زیادہ میں تمہارے اوپر ایک چیز سے ڈرتا ہوں, وہ کیا ہے؟ الشرک الاصغر, چھوٹا شرک. تیری عبادت کرتے ہیں, شرک کر رہے ہیں نا. کیا آپ نے فرمایا؟ یہ کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور کسی آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اور زیادہ نکھارے, اچھی طرح سے نماز پڑھے. کیوں؟ کسی اور کی وجہ سے. تو چہرے کا قبلہ تو قبلہ ہے, لیکن دل کا قبلہ وہ مخلوق ہوا. کہ آدمی رخ تو وہاں کیے ہوئے, ناک سے لے کے اور پیشانی سے لے کے اور قدموں سے لے کے پورا رخ اس کا کہاں ہے؟ کعبہ کی طرف ہے, لیکن اس کا دل کا رخ کہاں ہے؟ بندے کی طرف. تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے, تو اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے, کیونکہ وہ قبول نہیں ہونے والا ہے. جو آدمی اللہ کی عبادت اللہ کے لیے نہ کرے وہ عبادت مقبول نہیں. کتنا افسوس, وہ آدمی کہاں تک جا کے پھر واپس کھا لیا ہے. ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے تک ایک دم قریب تھا, ایک قدم اس کا پڑ جائے تو چوٹی پہ پہنچ گیا, ہمالیہ پہ پہنچ گیا, لیکن پھر اس نے ایسا کچھ غلطی کی کہ پورا وہاں سے پھسل کے نیچے گرا تو پوری گہرائی کھائی میں چلا گیا. ایک آدمی اللہ کی عبادت کی حد تک پہنچ گیا, کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت, اس کو نفس سے بچا, نکلا اپنے بستر سے, نکلا ٹھنڈے پانی سے, اس نے وضو کیا, نفس کو جھٹکا, شیطان کو جھٹکا, اس نے سب سے بچ بچا کے اب کھڑا ہوا اور اللہ اکبر قبلہ رخ ہوا, با وضو ایک دم صاف ستھرا ہو کے اللہ, دل کو صاف نہیں کیا اس نے, اس نے چہرہ دھویا, کلی کی, ہاتھ پاؤں سب صاف, سب صاف پاک صاف, اچھا لباس سب, جا نماز خوبصورت مکہ مدینہ کا, اس پہ قبلہ رخ ہوا, اس نے اپنے چہرے کا رخ تو صحیح کیا لیکن اپنے دل کا رخ ابھی صحیح نہیں کیا. اس نے اپنے ہاتھ کو دھویا, پاؤں کو دھویا, کلی کیا, چہرہ دھویا, لیکن اس نے اب تک اپنے دل کو صاف نہیں کیا. دل میں ابھی مخلوق ہے, اب دل میں خیال ہے تہجد پڑھ رہا ہوں, کاش کہ کوئی جاگے گھر کا آدمی مجھے دیکھ لے کہ اچھا یہ تہجد پڑھتا ہے, ہم کو بتایا نہیں اس نے, اس کے دل میں میرا مقام بن جائے. مسجد میں آیا, کوئی نہیں تھا مسجد میں, کھڑا ہوا اللہ اکبر, کوئی آدمی داخل ہوا اس کا دل خوش ہو گیا. واہ, اگر ایسی پڑھ لیتا کسی کو معلوم نہیں پڑتا کہ جمعہ میں سب سے پہلے میں آیا ہوں, اب اس کو معلوم پڑا, ارے یہ سب سے پہلے آیا ہے, اس کے دل میں میرا مقام بن جائے. اس نے اپنی عبادت برباد کر دی. آدمی خود اپنی عبادت برباد کرتا ہے, اس کی عبادت کو کوئی دوسرا برباد نہیں کر سکتا ہے. اب بتائے کسی نیکی کو کوئی دوسرا برباد کر سکتا ہے؟ نہیں, ہم خود اپنی نیکی کو برباد کرتے ہیں. تو ایاک نعبد سورۃ الفاتحہ میں پڑھ رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے, لیکن دل کس کی طرف ہے؟ کہ فلاں آدمی مجھ کو فلاں صف سے دیکھ رہا ہے, اس کے دل میں میرا مقام بن جائے کہ کیا نمازی ہے, اس نے کبھی بھی نماز چھوڑا نہیں اور کیسی پیاری نماز پڑھتا ہے, کاش کہ ہم بھی ایسی نماز پڑھیں. اس کے دل میں بات آ جائے, اسی نماز پڑھوں میں, جگمگاتی نماز پڑھوں گا. تو کہتے ہیں کہ ایک عمل میں ایاک نعبد, تیری عبادت کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, لیکن اللہ کی عبادت جب تک کہ اللہ کے لیے نہ کرے وہ اللہ کی عبادت ٹھہرتی ہی نہیں ہے, اس کا ثواب نہیں ملے گا, سزا ملے گی اس کے اوپر, عذاب ہوگا اس پر. اور دو, اللہ کی عبادت کا ایک باطن ہے ایک ظاہر ہے. اللہ کی عبادت کرنے میں دو چیزیں ہیں، ایک باطن ہے اندر اور ایک باہر، ایک ظاہر. اندر صرف اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرنا اخلاص، اور باہر عبادت کرنا منمانی کے ساتھ نہیں، منمانے طریقے پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے. تو عبادت کے دو پہلو ہیں، کس کی عبادت، کیسے عبادت، کس کی عبادت، اللہ کی عبادت کس کے لیے، اللہ کے لیے، کیسے، نبی صلی اللہ